Yesu Kristo ujinjile wa moyo. Wakwe mujitatu zambi, mufuki ni mwenzi juwama. Unjile, nyenda keba moyo. Moyo, moyo wachendelela. Kangila kunjifuma, tone kuya yeku. Uchima ujinga, moyo wachendelela. Unjile, hey, nyenda keba moyo. Chendelela tangila kunjifuma tone kuya yeku uchima ujinga moyo wa chendelela. Kuna kaya we janana, miaba ina kabwela we janana, koso kuna kaya we janana, jingenda kebanjila kwa petamo, koso kuna kaya we janana. Kebanjile wapeta moyo. Jina, jina wa moyo. Jina, Yesu Kristo. Jina wa moyo. Jina wa moyo, nganye mwina u Yesu. Jina, jina wa moyo. Jina wa moyo, jina wa moyo. Yesu Kristo. Yesu wanzambi wewe, jila wa moyo. Jila, jila, jila wa moyo. Jila wa moyo, nganyu mwina. Yesu Kristo, jila wa moyo. Yesu Kristo njila wa moyo.